علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ ایک شعر میں سوچ رہا تھا جو اس کلام کا حصہ تھا، وہ چونکہ نعت خواں کم تھے ہمارے پاس تو ایک شعر رہ گیا تو وہ آج پڑھ لیتا ہے، تفتیش ہو چکا ہے۔ جی جی، نیت ہے راضی ہو خدا، نیت ہے راضی ہو خدا، نگر نگر یہ علم کا ہو جاری ساری سلسلہ، ہو بول بات